która również śpiewa i od 2000 roku jest w zespole. Patrick Lundström to trzeci wokalista grupy. No a skład uzupełniają absolutnie wspaniali muzycy. Per Nilsson na gitarach, Morgan Agren na perkusji i Jonas Reingold, którego też z Flower Kings i z Karma Koenig chociażby znamy. Znakomity, barwny bardzo basista. I tak jak powiedziałem, te płyty Kajpy były różne, jeżeli chodzi o poziom, ale oto ukazał się album Satik i przyznam szczerze, że po przesłuchaniu jestem zdumiony i bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Świetna płyta, już pomijam oczywiście aranże, poziom grania, ale melodie na tym albumie są absolutnie wspaniałe, a szwedzkie zespoły mają coś takiego, że w każdej muzyce, jaka by ona nie była, tutaj jest, no, nazwijmy to progressive rockowa, tak zresztą określa się zespół Kajpa, w każdej muzyce znajduje się, przemycają bardzo wiele elementów takiego niezwykle wysublimowanego szwedzkiego folku. I to dodaje wielkiego smaku muzyce zespołów ze Skandynawii. I to samo jest na albumie Satik, którego fragmentów teraz posłuchamy zaledwie dwóch. Ale jakie to będą długasy? 15-minutowy A Map of Your Secret World na początek i zaraz po nim Screwed Upness. Dwukrotnie ze wspaniałej płyty Satik grupa Kajpa. Yeah! Train of thoughts, a silent trip round your own beyond the end of your winding road? Is there a place for you waiting? You live your dreams in a secret shell, a home beyond lost horizons. You dance your way to invisibility. Is there a place for me waiting? I need a map of your secret world. I need the keys to your closed doors, the secret password to reach your soul. I need a clue to your mystic world. Your winding thoughts, give me a clue. What is waiting inside a corner of your spinning globe? Is there a place for us waiting? I yearn for a map of your secret world. I need the keys to your closed doors, the secret password to reach your soul. I need a clue to your mystic world. Thank you.

Grupa Kajpa i Satyk. Mam nadzieję, że ta muzyka przypadła wam do gustu. Myślę, że jeszcze będę wracał na ten album, bo trzy kompozycje dzisiaj tylko zaledwie zabrzmiały z niego tutaj u nas podczas Nocy Muzycznych Pejzaży, a jest przecież jeszcze kilka innych niegorszych. No to teraz dla odprężenia muzyka instrumentalna, muzyka gitarowa za sprawą Marco Jacobiniego, włoskiego gitarzysty zamieszkałego w Rzymie, który nie tak dawno wydał swój trzeci solowy album The Sky There's Always Be. No i na tym albumie plejada gwiazd: Stu Hamm, Billy Sheehan, Tony Levin i tak dalej, znakomici perkusiści, znakomici basiści, znakomici muzycy grający na innych instrumentach, ale wszystkimi nimi dowodzi Marco Jacobini, uważany za takie włoskie skrzyżowanie Steve'a Vai'a i Steve'a Lukathera. Ja myślę, że w jego muzyce można też odnaleźć wpływy Joe Satriani'ego, nawet Jimiego Hendrixa, może i Johna Petrucciego, ale wszystko, co Jacobini robi, robi to naprawdę na taki swój własny sposób. A oprócz tego, że jest znakomitym gitarowym technikiem, to nie zapomina o tym, że najważniejsza w muzyce jest melodia. No i jest też wspaniałym gitarowym melodykiem. O czym myślę, że zaraz się przekonacie. Trzy kompozycje przed nami. When the Angels Come Down, tutaj Tony Levin na basie, zwracam uwagę. Red Sunset on LA i Sunny Day with You. Trzykrotnie Marco Jacobini. Yeah. Marco Jacobini i jego nowa muzyka za nami, a zanim następny zespół się pojawi i narobi strasznego huku, to ja tylko przypomnę adres strony www.pejzaże-trojka.info www.pejzaże-trojka.info. Na tej stronie głosujemy na ulubiony album roku 2014. Tam taki wielki banerek i potem wszystko pięknie poprowadzi przez system głosowania. System, przypominam, jak zawsze przygotowany przez serwis www.artrock.pl. Płyta roku, o koncertach mówiłem, UK w lutym, Steven Milson w kwietniu. Na razie zajmujemy się głosowaniem po raz ostatni na tej stronie, ale w przyszłym roku głosowanie też będzie, ale już zupełnie, zupełnie w innym miejscu. Tak to określę. No a na razie huk za sprawą grupy Amplifier, którą bardzo lubimy, która dwukrotnie gościła w Polsce w ostatnich latach, raz z Anathemą, raz z Dream Theater. Oto wydała swój piąty studyjny album i jak sami opowiadali, to takie maksimum rocka, czyli 4 lata komponowali, potem przez 4 miesiące odbywali próby, a później przez 4 dni nagrywali na żywo. No i co z tego wyszło, to zaraz się przekonacie. W każdym razie płyta zbiera znakomite recenzje. Jest głośno w bardzo wielu momentach, ale rzeczywiście czuć tę niezwykłą energię, która musiała połączyć muzyków podczas nagrywania tego właśnie albumu. I jak to Sel Balamir, lider Amplifier, stwierdził, to radosna płyta, która sprawi, że poczujesz się świetnie, idąc ulicą w blasku słońca. No, poeta z tego Balamira. Amplifier teraz występuje w 4-osobowym składzie. Sel Balamir, Matt Brobin, Steve Duros i Magnum na basie. A jak grają? Grają na płycie Mystoria, której fragmentów posłuchamy. Tak. did you see?